فرمائے کہ میاں بیوی میں عموماً جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے؟ میاں بیوی میں عموماً جھگڑا شوہر کی امی کی وجہ سے ہوتا ہے، تجربہ یہ ہے، میاں کی اما ساس بہو کی نہیں بنتی تو میاں بیچارہ وہ بس ضمن لپیٹ میں آ جاتا، کیونکہ بیوی پر اگر وہ سختی نہیں کرتا ماں کے کہنے پر تو ماں ناراض ہوتی ہے، اگر وہ سختی کرنے جاتا ہے تو ظلم کر بیٹھتا ہے وہ بھی ناراض ہو جاتی ہے، پھر وہ روٹ جاتی ہے، پھر طلاق پر بھی نوبت آتی ہے۔ میاں بیوی کا جھگڑا عموماً میرا تجربہ یہی ہے کہ ساس بہو کے جھگڑے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب۔